مکی صورت دے پر ترتیب د تلاوت کی سوال لسم نمبر پر صورت رادنا او پر ترتیب د نزول کی دعا یایم دے پر صورت نوح نا دا صورت نازل شوی ربط د دی صورت د مکی صورت سرا پر سوجو باندیو ہر کلا چمک کی صورت کی مثالونه بیان کرل د وضاحت د مسلې د توحید د پارا نو دی صورت کی بل مثال د مسلې د پارا بیانې د دی وجنا ورپسې راړه یا مخ کی صورت کی عمل د مشرک ذکر کا چې عمل د مشرک هغه تباہی او بربادی کړي نو دلتا بل مثال دا عمل دا مشرک ذکر کئی دا دی وجنا ورپسیرارا یا مخی دریشتم آیات کی ویلو والملائکتو یدخلون علیم من کل باب نو دی کی پاغی باندی دریشتم آیات کی زیادت کی پاغی دی کی دریشتم آیات کی پاغی زیادت کی چود خل اللذین آمنو فاملو الصالحات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیا بیز ربیم تحیتهم فیا سلام دیتا و پدی جنت کی تحفی او پیشکشی دا سلامتی آوی امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پو آکیا دا ابراہیم علیہ السلام چی خپل اولادی پا خوشی میدان کی پری خودیو دا سی پا بل صورت کی نشتا دا شان دا صورت ممتاز دے پا بیان دا تکالیفو دا انبیاء و اجمالاً چی پا بل صورت کی دا سی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پدی خبرہ چی طول انبیاء میں قومنو تا پخپل جبلی گلو دعویٰ دا صورت ترغیب فی تبلیغ او تذکیر بی ایام اللہ چی دا اللہ دا دین دعوت ورکا او دا اللہ د دین دعوت ورکا او د الله د عذاب نه خلق ويرو په دې صورت کې سو زلا لفظ علم ذکر کړي سلور زلا اول علم آیات نام کی وګورا اول علم آیات نام کی علم یاتکم نبو الذین من قبلکم او دې اول علم نبات جدال المشرکین مع الانبیاء چه دا انبیاء سر دا مشرکانو جگرا دویم زل عالم نلسم آیات کی علم تران اللہ خلق السماوات والارد اس دی دویم علم نباد احوال المشرکین فی ما بینهم او دلائل دا معاہدینو د مشرکانو په خپل مچ کې دیو بل حالات او د شان دلائل د موحدینو ذکر کړي بیا دریم زلالم آیات صلی رشتمنا او د دی علم نه بعد الامثله للفریقین هغه مثال د دو ډلو د حق او باطل او سلورم عالم اتیشتم آیات نا پدی کی ددی نرستو زجر و تخفیف ورکولو او واقع دا ابراہیم علیہ السلام دا سلور زرا لفظ علم ذکر کو خیالو کئی اس ترجمی تا الف لام را اللہ علم دے پمانا ددی حروف تلک آیات الکتاب کتاب انزلنا دا کتاب را لگلے مندی لرطا تا دید پارا چوبا سی خلق دا تیرون رناتا حکم د خپل رب الى صراط العزیز الحمید طرف دا لارې غالب او ستایل شوی ذات تا اغل الله غذات دی الله نه اختیار دی پاسمانونو کې واسه چې پدمه کې دی او هلاکت دی کافرانو لرا دا عذاب سخت نه الذين كسان دي کافران يستحبون الايات الدنيا چې غره کوي ژوند دنیا یا محبت ساتي د دې دنیا سره على الاخره په مقابل الاخرت کې کی نه وي دی بلو تی پلکی دی پل مخامخ کنر هغه کسان دي کافران چې غورکۍ ژوند دنیا په مقابله د آخرت کې او بن شوي دي د الله د لارې نه ویبغونا او لټۍ دي لارې د الله لره کوږوالې دا کسان دي دي په ګمراهۍ لرې کې داکنا وما ارسلنا من رسول او نه دی لېږلې مونږه مکستانا نه دی لېږلې مونږه هېڅ یو پیغمبر الا بلسان قومي مگر په ژبه د خپل قومه الله وی هر پیغمبر ما په خپل ژبه قوم ته لېږلو اے دا په ژبه ځکه لېږو چې دا قوم په خپل ژبه کې پوهې کی په خپل ژبه کې سږي پوهې کی ها اوس چې په خپل ژبه کې قوم پوهې نه کې نو معاملې خراب شو کنه تورت لا اله نشتره معبودی برحق نشتره معبودی برحق الا الله مگر یو الله او محمد رسول الله دا الله بد رسول دی او چې پدی کلمه په خپل ژبه کې پوی نه کیندې او پوی چې تورت لا اله الا الله او بیا هم شرک کوي ځان ته مسلمان او شرک پس روان هوتا په خپل ژبه کې پوی نه کړه خپل ژبه کې پوی له څنګه بدوی یاد کی ځکه یې لا اله نشتره بل مددگار لا اله نشتره بل مددگار الا الله سوا د الله نه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لا بندا او رسول دی دا مانو کا ته ګوره چې داو کی چې خلک پویو کنه او تاغه زما مهربان د کلمې نه په خپل جبه چې ماننه کوله د پیخور مرتبه نه چار دي ته جوړ کړو پیخور مرتبان کی چا چاری نو اچار کیارو تی وی نو گازر ورکی لیمبو ورکی کریلا ورکی وی او الو ورکی وی او ٹیپر ورکی وی چی بھی ورکی گا ام ورکی وی مرچ ورکی که مچ خواه مچالم پی بنی گی نو ہر سو ورکی وی ده کلمی مرتبان ده پیخورا چارتی مجور آوا چر سبی ورکی رو لر لا اله نشت معبود برحق نشت سا پختو معبود سا عربی برحق سا فارسی نشت معبود برحق اللہ مگر سا مگر اردو یو اللہ یو بیا سا پختو اللہ بیا سا عربی تی پا ایمانو ایل از دولت جبی دولت لگی ورکیو کنا دا پیخور دا مرتبان اغا چار دے کنا چار سور کی ملاری گی اللہ فرمائی نو لے گلے منگا اس پیغمبر مگر پجبا دا خپل قوم دیدہ پارا چی بیان کی دوی لرا دیدہ پارا چی دا پیغمبر دوی تا بیانو کی فیضل اللہ من یشاو بس گمراہ کی اللہ سو کی قویشی او ادایت کی چالے چی قویشی او دا اللہ دے غالب و حکمت والا تاکی کرا لے گلے منگ موسیٰ علیہ السلام پا دلائل زمونگا فرعون تا دا چوباسا پل قوم د تیرو نارانا تا وذکرم بی ایام اللہ او نصیت ورک دیتا پنیامتنو دا اللہ بی ایام اللہ اے پنیامتنو دا اللہ یا بی ایام اللہ پازابنو دا اللہ دا عبداللہ ابن عباس مانا ابن کثیر ذکر کی اغوی ایام اللہ اے بنعمی و بلائی پنیامتنو دا اللہ او پازابنو دا اللہ یہ گرے اوز بطیخ تک گرے خواہ زکر جدا سے مور پنتر کی سوال سپارے ختم کی امونگ لا دیا لسے میں تنیو رسی دی رس تو زمونگ نمر گری دی رس رس تو شروع شیوی دی اگئی دارے اس ور کے شلم شلم کے لگیا دی اب الاد میں مولی سے اپنے تفو سکو میں فلانے مولانا سے میں سپارے کے لگیا دی وی آگا غدیر لرے رسی دلیش شال نو امونگ دو رہے رس تو پاتش حالان کی زمونگ در سموگت دے لویم دے خو بس پتہ نہ لگی چھتا منجو پہ سمن چلی گی کہ سمجھ دنو اللہ فرمائی نسیتو کا دیل را پنیامتنو دا اللہ یا پازابنو دا اللہ گورم آتے دا خدمولو چلم راجی گورے پیو گنٹا کے در تیو سی پارا مواما دا سی چل راجی را او گدول راجی زکا چاچی دا استادان نے صحیح طریقے سر قرآن ویلی نغتارا طریقہ ورزی او چنا استاد نے صحیح طریقے سر نہیں ویلے نہ شاگرد ہم تنگ کی اوزان ہم تنگ کی او بو جوڑ کی ماں تک کور کو ادا بسی کی شرارت تو برداشت کرے کہ ادا اڑی سپارے پاتی میں ماں دے چل راضی یوزل درس کے تو پنچ پر ناسو پیو رس کے وہ سپارے اوله سخت یو رس کی وچی پاری ویل دا کله برازیل اتا ګره خیال لري خبره تا یاد کا الله فرمایي یقینا پدې کې نخری د پارا داریو صبرناک شکور تابعدار د الله یا صبرناک یا کله قدرتون کې سبا صبرن کله قدرتون کې شکور تابعدار یاد کا چویلو موسی علی السلام خپل قوم تا یاد کی نعمت الله پتا سو کله چې نجات درکتا او تدال لچرونا چې رسول به تا او ته سخت زابونا علالول به زامن تاسو ژوندې به پر خودی لول تاسو او پدې کې امتحان او تاسو در عبد طرف نه لوي یاد کا وای دو یاد کا تا جن ربکم چوکم کو تاسو رب لئن شکرتم کچرتا او شکریا ادا کا نو خا مخازیات بکم تاو ته نعمتونا که شکریا مزما په نعمتونو است زیاد بکم ولئن کفرتم او کچر کفر کو تاو په نعمتونو کفرم بینم کفرم بینم ته مراد ده کا کچر کفر کو تاو په نعمتونو نه کینه نزار زماره سخت اے په شکریا سره نعمتونو زیاتیږي او په ناشکرۍ سره هغه نعمتونو نورم کمی دبان الله خ فضل احسان دی روٹائی درک نہ لگی روٹائی درک نہ لگی نو بس اللہ سمڑون کی روٹائی پسی دامو آیا کہ نہ لگی در روٹائی درک کو چاہتا آیا ماں ذکر اللہ نبی ہوئی من شکل پاک کا چاچی شکایتو کو دا فقر فاکی مخلوق تا کتب اللہ فقر بینے نئی لائیو میں القاہو دا دا پا تندی بانی با اللہ دا فقر و دا غریبی مورو لگئی تر, تر مرگا مرگ به دنیا نه لاړ شي خدای به غریب وي دی به لس بچی به گچی کور کې به پته نه لګي او سوچ چې د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي نیو به گچی او لس به خوري دا څه چې نعمتونو شکریا ادا کړي نو لږ مالی والا اتاوته لږ به ځان پویوي ښا او شکریا ادا کوي یا نبی علیہ السلام ته صحابي راغی وی مرګریا مال دشته وی الحمدللہ ڈیری گڈس بھی پوری منی جامعہ چولی بھی نو وی ڈیری گڈس بھی اخوان ملی وی را علیک پکار دی چتا کارا کی دا کرنا مال اللہ در کر اخکارا کی نو دے وی زخ پلو دو لوگی مرملو وی شاہ بچے شاہ کچر ایک کفر کتاسو پنیامت یکین اللہ دے سخت عذاب والا وقال موسیٰ ویلو موسیٰ علیہ السلام کچر کفر کتاسو او آسو چی پزمائی کی دی طول بس یکین اللہ بے پرواد حمید تائل شے اس اول علم نباد جدال مشرکین مال انبیاء چی دا مشرکانو دا قل انبیاء سر جگڑے وی علم یاتکم تو کلار شا سوئی شبزر لار شا اے ندے راگلے تاوتا خبردار کسانو چی مخیش تاسنو کومدنو علیہ السلام وادیانو سمودیان اوان کسان چی باب ددینو لا یعلمهم الا اللہ نپوی کی پتے داد ددی مگر اللہ مکینی انبیاء چی قوم عاد و سمود تا اللہ انبیاء لی گلو اوان کسان چی دی نبادو ددی پتے داد بانی سوک پویا دے سوک دیں وائی تیز وائی سوک دیں اللہ جا تم راغلو دی قومنو تا پیغمبران ددی پوادے دلائلو فرد دو ایدیوم پی فیا فائم گلی مانی بھی خیال کوئی فرد دو ایدیوم بس واپس کول با دی مشرکانو ای دیوم لا سنخ پل فیا فائم پا خلو دام بی آو کی اے بس بس بس بس بس خبرہ مکر خلیل بے اور تلاس کول مکر خبرہ نو واپس کول با دی مشرکانو لا سنخ پل فیا فائم پا خلو دام بی آو کی یو مانا یو مانا دے ممانا فردو ای دیوہم بس واپس کول بلا سنا دے مشرکانو دا انبیاؤ فی افائم پخلو دا انبیاؤ کی دا غی اگر لاس بیر آو آغست وی بس بس بس دا غی لاس بیر آغی پخلو کیو بس کلا خبر مکو دے ممانا فردو ای دیوہم بس واپس کول دے مشرکانو ای دیوہم لا سنا خپل فی افائم پا خپل اغلو کی اے دی مشرکانو با خپل لاسنا پا خپل اغلو کی دا غصی نو آپس کر یا غض الظالم والا آیا دے ظالم با پا خپل اغلو تو چکونے لگے اللہ اے گوری صورت فرقان لگ رہا ہو رہی چی دا غصی نو بے پا خپل لاسنو چکونے لگو نو پاخرت کی بم چک لگئی. اللہ یغض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. پاخرت کی صورت فرقان کی ہوئی پہلا صبح چک لگئی. ذکر پدی دنیا کی چکونے لگو صورت عمران لگو گو رہی یوسل السمایا تو گورا. اللہ فرمائی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا لَقُوكُمْ كَلَچِ مَقَامُ چِتَاو سَرَا نُوَائِ مُنگی مَان دَاوَرِ رَي كَلَچِ زَان تَشِي عَجُّ عَلَيْكُمْ لَنَا مِلَانُ چَكُنَ لَگَئِ پَسَرُنُو دَگُتُو پَسَرُنُو دَگُتُو مِنَ الْغِيْزِ دَوَجِدَ غُسِنَا چِ کَلَبَ مُومِنَانُ سَرَيُ زَائِشُلْ او مومنان بیولی دن چی دا خود رشیوی دای خود نورم مرگری کری دیزان سرا خلقو ترکی مومنانو ترکیو کا دی بسو کا اونیو بلا شیو جزلال مقا آیتو میو کشش بلا شیر اجور شیو دا ویزا خلو کل چی زان تشی نو چکون لگی ساتو بارکی پسرون وگو تو وی نبی علیہ السلام دیتا منو شیو پا قلو غصو تاسو بدغه سیسو دې مونږ به ډیری مله شي په خپل غوسو نو ګره فرود دې دی او واپس کول به دی لاسونه په خپل خلو کې د وجه د غسینا د وجه رسنا چکونه به لګول دا چک لګول دې کافر او وکالو وی بدی ان ام چا تا ام بیا وتا یقینا مونږه انکار کړی دې پاړه چې را لګلی شوی تاو پاگی او یقینا مونږ په شک کیو دا نه چې تاسو بلې مونږ غیلا مرید کله شک کوونکی یا مرید لالا شک کوونکی ویلو رسولم پیغمبرانو د دې دی تا آیا په دین د الله کې افلا ای فی دین الله یا افلا ای فی توحید الله افلا ای فی قدرت الله تفسیر قرطبی ټول معنی کوي اے پا توحید دا اللہ یا پا قدرت دا اللہ یا پا دین دا اللہ کی شک کوئی پیدا کنکا اسمانو دزمکو دے یدو کم راغواری تاسو اللہ لی اختر لکم چی بخنو کی تاو تا دا گناہون استاسو او فائدی در کی تاو تا عبداللہ ابن عباس مانا کی ویو اخرکم او فائدی بدر کی تاو تا الاجل مسلمہ تنیتی مکرری قالو نوائی دوی ان انتم اللہ بشر مثلنا نیتا سو مگر انسان عام زمون تی ارادل رئی انت صدونا چی بنکی مونگا اما داسنا کانی عبودا باونا چو عبادت کی ان کی مشران زمونگا اے پیغمبرانو تاسو دا ارادتا چی مونگ دخپلو مشرانو دا عبادت نبنکی فاتونا بی سلطان مبین بس رائی مونتا دلیل واضیا قالت لهم ویلو دویتا رسولم پیغمبرانو ددی ان نحنو الا بشر مثلکم سیوی خا ویلو دویتا پیغمبرانو ددی ان نحنو الا بشر مثلکم نیومنگا مگر انسانان ستاسو غنتا لیکن اللہ یمن علی من یشاء احسان کئی پچا چی قوشی من عبادی دخلو بندگانونا احسان درب سرے پکلو بندگانونا اے راو آخلا او گرو کتب خانہ کی تفسیر کرتے بھی وہی یمنو بتلاوت القرآن وفامیم ما فیه اللہ احسان کی پتلاوت دا قرآن او پفام دا قرآن چاہتے چی خوشی دخپلو بندگاننا سو قرآن تکی نہیں سو قرآن از دکلو تکی نہیں سو دا قرآن مانے و تفسیر تکی نہیں داد چاہ احسان ہوئی لیکن اللہ احسان کی پچا چی خوشی دخپلو بندگاننا اگر تفسیر کرتے بھی راو آخلا کتب خانی نہ دیکھنا اچھی وے چھز مسلمانی میں قرآن میں کتاب دے تا چھتا قرآن وے لے اس دکل دے دے چرتا دی ترجمہ دے خود لے دا نا دے کوئی سوال نسل موتا پکار دی وہ شابسی لالا خانہ وما کانا لنا نشتر اختیار مونگ لر اللہ پیغمبر ہوئی وما کانا لنا نشتر مونگ لر اختیار چراتلو کو تاوتا پا موجزی مگر پا حکم دا اللہ پا اللہ بانی زان اس پارے کئی مومنان وما لنا نزی مناسی مونگ لرا چه زان وما لنا سشوی مونگ لرا چه زان نس پارو پا اللہ وقد آدانا و تاجیق ترا دی اللہ مضبوط کرو مونگا سب لنا پل آرخ پلو باندی او خام خان صبر بکر مونگ علام آجو تو منا پایا چه تاسوی تکلیف را کوئی مونگتا انبیاءو بوی قومنو تا مونگ اللہ مضبوط کریو پا صحیح لارو او مونگ با صبر کرو علامہ پاسا آزر تو منا چتا مونگ تا تکلیف را کوئی او پا اللہ باندی فلیتوکل المتوکلون زان جو سپاری زان سپارن کی اے تفسیر مدارک ہوئی فلیتوکل المتوکلون یعنی وشکر اند الطاع وصبر اند البلاء اگا زان سپارل پا اللہ سوی نغوی شکر اند الطاع شکر پنیز دا تابداری دا اللہ او صبر پنیز دا مصیبتنو چی مصیبتنو کی راجی پاگی صبر او دا اللہ پا تابداری بان شکر استل او فلیتوکل المتوکلون دلان مفسرین ذکر کئی چی توکل ستوی اسباب استعمال کا پا اللہ زان اسپارا دانا چی اللہ برا کئی توکل لے اگر دا عبداللہ میں مسعود تچاوی بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تچاوی مفسوری طرف سے ذکر کئی چی سا خلق جماعت کی ناستے وی پا اللہ زان اسپارا لے اللہ برا کئی تو دا جماعت گھٹونی سے ہوئے اللہ برا کئی عمر فاروق دور کی دغشو وی اللہ را کئی راتا پا اللہ زان اسپارا لے عمر فاروق دا سوک دی نچاورتوی ام المتوکلون دا پا اللہ توکل کرے توکل یان دی عمر فاروق چکر آو آغست آگئی ہوال وی لا بلوم یتاکلون بلکہ دا خورن کی دی پا دین باندی جماعت خواہی میولی دا دا پا دین خوراک کئی توکل دیتنوی توکل دیتنوی کار کسبم کوا پا اللہ زان اسپارا وقال اللذین کفرو او وی با کافرانو لرسولیم خپلو پیغمبرانو تا اخپلو پیغمبرانو تا لنخرج جنتم خامقا و بباسو تاسو دزمکی زمونگنا او لتعودنا فی ملتنا یا بشیطاو زمونگ پا دین بانده بس وی باوک رب العالمین دویت بس وی باوک دویتا رب امرب دوی چی خامقا علاکو منگا ظالمان او خامقا باد بکتاو لپزمکا من بعدین باد دالاکت دوینا دا حکم لمن دا چال پارده خاف مقامی چریگی د پیشی زمانه و خاف ویدو یریگی زمان دا زابنا نوستفت خو طلب د فتح کرو انبیاء اکرامو وحابا او نامراد شیو کل جباری ناری او سرکش انید نادگرا اللہوی طلب د فتح کرو انبیاء بس اللہ با فتح انبیاء تورکاو اغی نادگرا و سرکش بتباشول ومیورائی وخافا وستبتو طلب د فتح کرو انبیاء وخابا او تباشو یا نامراد شو خاف تباشو نامراد شو دوار مانے ہر یو سرکش نادگر او ومن با ومن ورائی یعنی من بعد حلاکتی جانم من ورائی یعنی من بعد حلاکتی جانم من بعد حلاکتی جانم بعد ومن ورائی او بعد دالاکت دینا جانم و جانم دے یوس قام مائن جس کولے بشی پدی باندی من مائن دو بو سبید داغوین و زونا اللہ وی دا دی دنیا دا عذاب نہیں لاوا دا جہنم عذاب دے چھ دی کافرانو باندی با داغ جیان او بس کولے شی اگا او بو بسنگی سبید وی بوین زوی اللہ اتمن بچی اگا او بو داغ جیان چی حدیث کرا دی دا جہنمیانو دا زخمونو نا چھ کم پپ وین زوی وطری اللہ بیو کرن کی جمع کری کل چدا جہنمی تگشی ملائکو تبا اللہ ہوئی ددی نے گلاس را دکی او پدی جہنمیان اس کو ہی اللہ مونگ تے بچ داوت جہنمیان بری یا تجرو اللہ ہوئی گڈ گڈ بتی رہی دلا گڈ گڈ بتی رہی داو گو ہائے ہائے ہائے یا تجرو علماء لکھلیو میرا اے میرا رتی و حرارتی دو جی دا غتری خوالی ناو دو جی دا گرمینا یا تجرو گڈ گڈ بتی رہی دلا ولا یکادو قریب ندا یسیغوه چی تیر کی دلر پورا قریب ندا چی پورا گھٹو ہوئی خلق لگ بتی رہی ویاتی الموتو اور راضی بدوی تمرگ من کل مکان اندار طرفنا وما ہوا بیمیت او نبوی لیکن دوی با نمڑ کی دن کی وی اے دا چپی دا مرگ با پیار طرف نراجی خمری بنا لیکن او سڑے دا کوٹی نرو مرزی کیا گوئی اے ما مرگ بولی دو خمر نشو مو ملی دو خمر نشو ما نو دا کوٹی نہ پر وتل دا مصیبت تے کنا یا یو سڑے گاڑی ایکسیڈنٹ کی ویرا بس ما مرگولی دو خو خدای نو جلم نو گنی مرگ میولی دو پخپل سترو اللہ وی دا جہنمیان دا جہنم دا اغا سخت یو اغا چپی با پدای را روانی بار بار پدای برا روانی راجی با خمری بنا غی سرا اغا چپی دا سزاو دا زاب بلک دا مرگ وی خمری بور سرنا پا خبر پوشی کی پوی نشی زینتو خبرہ ورسیدا سنت ته تیم ورکو. الله فرمای قریب لا چې پیر کی دیلا راضی با ویلر چپی راضی با ویلر چپی د مرګ دار طرف نا و ما هو بمیت لیکن دی با مر کی دن کی نیوی و می ورای عذاب الغلیظ او مخک د دین عذاب دی غلیظ درناک. اوس مثال د کافر د عمل خمس کو مزنبات بیا ان شاء الله بیا وایو.